w pociągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Potwierdzono śmierć mózgu u 5-letniego Afgańczyka, który zatruł się grzybami. Stwierdzono zgon dziecka. Białoruś wykorzystuje migrantów i zagraża bezpieczeństwu oraz stabilności Unii Europejskiej, mówili w Parlamencie Europejskim przedstawiciele Polski, Litwy i Łotwy. Wieczorem reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzy się z Albanią w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Potwierdzono śmierć mózgu u 5-letniego Afgańczyka, który zatruł się grzybami. Stwierdzono zgon dziecka. Rokowania co do przeżycia 6-latka są niepomyślne. Wykonane zostaną badania potwierdzające śmierć jego mózgu. Nie udało się pomóc obu chłopcom, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zgon, który został już potwierdzony badaniem lekarskim. Niestety też chłopiec 6-letni, jak informował dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka wraz z lekarzami, znajduje się również w stanie krytycznym i mimo tego, że transplantacja się udała, to jednak te szkody neurologiczne, które wystąpiły, niestety rzutują na rokowania. Dzieci wraz z rodziną przebywały od 23 sierpnia w ośrodku dla uchodźców koło Podkowy Leśnej. Afgańska rodzina została ewakuowana z Kabulu przez polski rząd na prośbę Wielkiej Brytanii. Ojciec chłopców przez lata pracował w Afganistanie dla brytyjskiego wojska. Chłopcy zostali przyjęci do Centrum Zdrowia Dziecka z powodu zatrucia muchomorem sromotnikowym 24 sierpnia. Przedstawiciele Polski, Litwy i Łotwy mówili w Parlamencie Europejskim, że Białoruś wykorzystuje migrantów i zagraża bezpieczeństwu oraz stabilności Unii. Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych odbyła się debata na temat sytuacji na granicy zewnętrznej wspólnoty i wojny hybrydowej przeciw Unii oraz krajom członkowskim. Zostało ono zwołane na wniosek europosła Witolda Waszczykowskiego. Ambasador Polski przy Unii, Andrzej Sadoś, poinformował europosłów, że od stycznia do sierpnia odnotowano ponad 3700 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią, a zdecydowaną większość, ponad 3300, w ubiegłym miesiącu. Podczas debaty ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś powiedział, że po białoruskiej stronie przebywa obecnie około 30 osób, że władze w Mińsku regularnie wymieniają część tej grupy, zapewniając im żywność. Nie ulega wątpliwości, że kryzys migracyjny na granicach z Białorusią został zaplanowany i systemowo zorganizowany przez białoruskie władze. Częścią tego hybrydowego ataku jest zorganizowana kampania dezinformacyjna. To także zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa i stabilności. A wiceminister spraw zagranicznych Litwy, Mantas Adomenas, mówił tak. Białoruś to państwo kryminalne, które wywiera presję na kraje sąsiadujące. Przedstawicielka łotewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówiła z kolei, że migranci, którzy są na granicy, przylatują na Białoruś, korzystając z wiz turystycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister edukacji zwrócił się do zachodniopomorskiego kuratora oświaty o wszczęcie natychmiastowej kontroli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Ręcicach. Minister zlecił również przeprowadzenie kontroli we wszystkich tego typu placówkach w Polsce. Jest to skutek publikacji portalu Wirtualna Polska o przemocy, z jaką spotykali się wychowankowie ośrodka. W placówce nad młodzieżą zdęcali się zarówno wychowawcy, jak i rówieśnicy przebywający tam chłopców. W ośrodku miało dochodzić do regularnego znęcania się fizycznego i psychicznego nad wychowankami. Wychowawcy mieli również zachęcać do bicia chłopców, którzy sprawiali kłopoty wychowawcze. Szymon Sowiński zdobył srebrny medal w strzelaniu z pistoletu na 25 metrów podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Polak uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 21 punktów. To 19 medal zdobyty przez reprezentację Polski na tej imprezie. A już dziś wieczorem reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegra kolejne spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni zmierzą się z Albanią. A o szczegółach Adam Malecki z redakcji sportowej. Liczy się tylko zwycięstwo i 3 punkty, by pozostać w walce o awans na mundial w Katarze. W naszej drużynie sytuacja kadrowa jest nie do pozazdroszczenia, ale trzeba walczyć. Spacerek to jednak nie będzie, przekonuje były świetny piłkarz, który potrafił strzelać gole Albańczykom, Zbigniew Boniek. Albania, jeżeli chodzi o piłkarzy, to ma piłkarzy bardzo silnych, porządnych, grających w dobrych drużynach, w mocnych ligach. Mają też bardzo dużą taką dumę narodową. Niedawno widziałem, grali z Francją gdzieś, przegrali pod koniec spotkania na Mistrzostwach Europy, byli, kiedy myśmy znakomicie wypadli w 2016 roku i tam też z Francją do 10 minuty był wynik 1-1. Nie można ich absolutnie lekceważyć. Dzisiejsze spotkanie o 20:45. W kolejnych biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z San Marino i w środę wrócą na Narodowy, by skrzyżować rękawice z wicemistrzami Europy, Anglikami. Warszawa, Adam Malecki.

miłości brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da. Tego właśnie życzymy. Najlepsze życzenia solenizantom i jubilatom. Wszystkiego dobrego. Dziś Elizy, Aleksandra, Czesława, Jakuba i Stefana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. No i jeszcze mądrość ludową na dziś, że jeśli wrzesień z pogodą zaczyna zwykle, przez miesiąc pogoda trzyma. Tego będziemy się trzymać i obserwować tych zjawisk pogodowych za naszymi oknami w audycji. Trójka do trzeciej. Polecamy się serdecznie. Będą niespodzianki dla Państwa w tej godzinie. 10, prawie 11 minut po 12. Bo u mnie pierwsza. No tak się zastanawiamy. Rzeczywiście w dokumentacji fotograficznej wygląda 12-12. 12 na 12. No rzeczywiście wychodzi pierwsza. Tablica wyników. Oczywiście te ważne wydarzenia sportowe i piłkarskie, i siatkarskie, i paraolimpijskie również nas zajmują. O tym w naszej audycji w serwisach informacyjnych, więc zachęcamy do słuchania. Państwo także zachęcają do tego, by wrócić myślami do tego, o czym mówiliśmy niespełna godzinę temu w niezłej historii. Przypomnę to wydarzenie właśnie z 2 września 1886 roku. Wtedy to w warszawskim dzienniku Słowo ukazał się ostatni odcinek powieści historycznej Henryka Sienkiewicza Potop. No i też mówiliśmy, zastanawiałem się z panem profesorem, jak z dzisiejszej perspektywy możemy ocenić pisarstwo historyczne Sienkiewicza, no i jego wpływ w ogóle na pokolenia Polaków. Całe pokolenia wychowane na Sienkiewiczu właśnie tylko dlatego, a może między innymi z tego powodu, że ten duch romantyzmu i wiary w to, że ojczyznę warto ginąć, głosili się do regionów, poszli po prostu walczyć za Polskę. Ta cała wojna o niepodległość i odzyskanie jej w latach 20-21 byłaby niemożliwa bez tego ducha, który wlał w to młode pokolenie ówczesne, polskie, Sienkiewicz i Matejko. I te niezwykłe obrazy. No właśnie i o obrazach, także o tym, jak... czyli w ogóle porządkujemy obrazy, obrazki, zdjęcia, albumy z wakacji. Również na ten temat zachęcam do korespondencji. Przypomnę, 3:00 do 3:00 @polskieradio.pl, mailowo 2 2 7 3, telefonicznie i SMS-owo 71335. Poznań po godzinach

za oknem na Myśliwieckiej też wyjrzało słońce. Do tematu porządkowania wakacyjnych fotografii jeszcze wrócimy. Przypomnę, że o bezpieczeństwie dzieci w sieci u progu nowego roku szkolnego mówiliśmy wczoraj, no ale jak wiemy, bezpieczny powrót do szkół musi mieć kilka wymiarów. Placówki oświatowe są wielkimi bankami danych osobowych, a to sprawia, że znajdują się na celowniku hakerów zainteresowanych ich pozyskaniem. Jakie zagrożenia czyhają na uczniów i nauczycieli oraz jak się przed nimi chronić? Nasz reporter Michał Makowski pytał o to Kamila Sadkowskiego, specjalistę do spraw cyberbezpieczeństwa. W ubiegłym roku do takich ataków dochodziło w Polsce bardzo często, aż 900 tygodniowo takich operacji odnotowano. Po co w zasadzie cyberprzestępcy atakują szkoły? Tutaj mamy do czynienia z atakami typu phishing, czy typu próby zainstalowania na komputerach szkolnych złośliwego oprogramowania. Celem atakujących jest chęć zarobku. Przykładowo na Florydzie miała miejsce sytuacja, gdzie placówki szkolne zostały zainfekowane oprogramowaniem ransomware. To takie oprogramowanie, które szyfruje dane na naszym urządzeniu, a następnie żąda okupu za ich odszyfrowanie. Oszuści atakujący domagali się okupu w wysokości $40 milionów, no a ponieważ placówki nie były w stanie sprostać tym oczekiwaniom i też nie były do tego skłonne, no to cyberprzestępcy udostępnili 26 tysięcy plików zawierających dane osobowe, numery ubezpieczenia społecznego, czy nawet opinie nauczycieli na temat swoich uczniów. Więc no, z jednej strony chęć zarobku, z drugiej strony wyciek numerów ubezpieczenia społecznego zawsze wiąże się z ryzykiem, że cyberprzestępcy będą w stanie zaciągnąć kredyt. Mamy też do czynienia nie tylko z kradzieżami tożsamości, które mogą doprowadzić do nieprzyjemności w tym systemie bankowym, ale też z takimi sprawami jak Zoom bombing. Co to takiego? To jest technika charakterystyczna dla między innymi nauczenia zdalnego. To jest taki żart czy złośliwe działanie, które polega na włamaniu się do trwającej wideokonferencji, no i następnie opublikowaniu niechcianych treści, takich jak treści drastyczne czy pornograficzne. Celem jest oczywiście zakłócenie lekcji, czy idąc dalej nawet dezorganizacja pracy szkoły. I wobec tego, w jaki sposób można się zabezpieczyć przed tego rodzaju cyberatakami? Jako że najsłabszym ogniwem jest ciągle człowiek, to tutaj myślę przede wszystkim edukowanie zarówno pracowników szkół, ale też uczniów oraz rodziców. Przede wszystkim nie klikałbym żadne linki i załączniki w mailach, tylko własnoręcznie zawsze wpisywał adres strony, na przykład banku czy firmy kurierskiej, i ewentualnie nawet zapamiętywał go w zakładce. W ten sposób uchronimy się przed tymi najpopularniejszymi atakami. Natomiast oczywiście zabezpieczenia, takie jak oprogramowanie antywirusowe, takie jak firewall, takie jak systemy do centralnego monitorowania zdarzeń w sieci szkolnej, no one tutaj oczywiście również chronią, umożliwiają wgląd w to, co dzieje się w sieci i pozwalają wyłapać takie ataki, takie zagrożenia. A jeśli już zdarzy się w ten link kliknąć, ten niepożądany, który doprowadza do zawirusowania, do zaatakowania systemu informatycznego w obrębie danej szkoły, to co wówczas zrobić? Jak dalej postępować, kiedy no de facto ta bariera ochronna mogła zostać przełamana? W przypadku ransomware to tak naprawdę kluczowe jest wyłączenie komputera od razu, aby zapobiec dalszemu szyfrowaniu plików i zabezpieczyć te dane, które znajdują się na naszym urządzeniu przed utratą. Zatem nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie, uważajcie, w co klikacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nasz reporter Michał Makowski rozmawiał ze specjalistą do spraw cyberbezpieczeństwa Kamilem Sadkowskim o tym, jakie zagrożenia czyhają na uczniów i nauczycieli oraz jak się przed nimi chronić. Oczywiście pamiętając o tym szczególnie teraz na początku nowego roku szkolnego. Bardzo dziękuję za rozmowę. 24 minuty po godzinie 12. 28 minut po południu. Panie redaktorze, no to pstryk, napisał nasz wierny słuchacz, przesyłając dokumentację fotograficzną i zdjęcie właśnie w mailu, dopisując mailowo na trójka do trzeciej @polskieradio.pl, że na plus zdjęć cyfrowych jest łatwość przesyłania ich. Przesyłania. 2 2 7 3. Ja mam bardzo prostą, a skuteczną receptę. Biorę zdjęcia z wakacji, robię jakąś tam selekcję, czego naprawdę nie chcę nikomu pokazywać, a to, czego jestem dumny, korzystając z programu komputerowego, robię z tego taki moving picture, bo dorzucam również filmy z wakacji. I to, tworząc mi takie półgodzinne coś do godziny, mam na stand-by'u w komputerze i na płycie. Jak przychodzą goście, to ja na przykład to wrzucam i puszczam na telewizorze. Oni sobie to oglądają, a ja w tym czasie na przykład przygotowuję posiłek. Proszę tylko uważać, żeby nie zanudzić, bo czasami ktoś przychodzi i ogląda, nie znam. No może i kojarzę, może i trochę jak z kasetą z wesela, żeby nie przekiąć. 29 minut po południu. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak podświadomie usłyszałem to tylko kilka wesel. Tam było w tekście westchnień, może w kontekście tej kasety z wesela. Właśnie może to takie hasło wywoławcze. Podejrzewam, że grupa młodszych słuchaczy może kompletnie nie wiedzieć, o czym rozmawiamy. No to starszacy, bardzo proszę troszkę podpowiedzieć. Takie rzucam hasło do kontaktu telefonicznego. Cóż to takiego? Oglądanie kasety z wesela. VHS, jeśli dobrze pamiętam, 180 minut. to się dłużyło do kilku tysięcy, powiedziałbym nawet. Mam nadzieję, że nie będzie się dłużyło w Zabrzu. Już jutro na terenie kopalni Sztolni Królowa Luiza rozpocznie się Festiwal Muzyki Elektronicznej Carbon Silesia Festival. Nazwa wydarzenia nawiązuje oczywiście do węgla, który to przez ponad 200 lat był gwarancją bogactwa Górnego Śląska. Wydobycie tego surowca wiązało się jednak zawsze z niebezpieczeństwem. Jakim? W rozmowie Pawła Turskiego wytłumaczy to pan Damian Wilczek, przewodnik Muzeum Górnictwa Węglowego. Jesteśmy przy takiej ścianie, gdzie symulowany jest jakby pożar, no można się przerazić trochę. Tak, węgiel nie pali się, tu mamy bardzo ładnie to pokazane, nie pali się takim żywym ogniem. On się żarzy w pokładzie. Jedyna metoda, zatamowanie, odcięcie dopływu tlenu i czekać. Czekać, aż to samo zgaśnie. Trwa to kilka, nawet kilkanaście i dłużej lat. Kiedyś padali jak muchy po prostu przy tych pożarach. Nie było aparatów ucieczkowych z zapasem tlenu. Mamy ciekawostkę. Przy szybie Karnal mamy wystawę ratowniczą. Pokazujemy sposób ratowania, czyli w jaki sposób już pierwsi ratownicy mogli przebywać w tej atmosferze niezdatnej do oddychania. Jesteśmy przy kolejnym obiekcie muzeum, bo się okazuje, że muzeum no to nie jest tylko sztolnia, to też nie jest tylko kopalnia, tylko można powiedzieć w sumie taki konglomerat turystyczny. To jest w tej chwili duży kompleks na pewno. Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 10 kilometrów tras podziemnych, w całości zaadoptowanych do ruchu turystycznego. Ponad 30 obiektów budowlanych, 3 plenery, to wszystko w 7 lokalizacjach w mieście. 2 parki plenerowe, cała historia górnictwa węglowego na Górnym Śląsku, ponad 200 lat, prawie do współczesnej kopalni. To wszystko można u nas zobaczyć. Trzeba powiedzieć, że się człowiek nachodzi, a teraz to już tak bezpiecznie się czuje, bo jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie są sprzęty ratunkowe, więc raczej mi się nic nie stanie. Tak, nic się nie stanie. Jesteśmy na wystawie ratownictwa górniczego. Od tych najstarszych dziejów w drugiej połowie XIX wieku aparat Koeniga to właśnie ten aparat, który miechem kowalskim wtłaczał powietrze pod kaptur skórzany górnika, ratownika. Całe ubranie miał ze świńskiej skóry i to można powiedzieć taki początek ratownictwa górniczego. Współcześnie wygląda to zupełnie inaczej. Technika poszła bardzo do przodu. Mamy takie ciekawostki tutaj w tych kapsułach. Zakładają kaski i mogą przenieść się w czasie wizualizacji. Że gogle VR mamy, tak? Tak, coś takiego. Nowoczesność oczywiście także u nas i mogą namacalnie zobaczyć wizualnie te zagrożenie, które górnikom towarzyszy. Muzeum Górnictwa Węglowego oraz wystawy prezentowane w nim to nie jedyne atrakcje dodatkowe podczas Carbon Silesia Festival. Do dyspozycji uczestników będą również specjalne, dedykowane strefy. Opowiadają Igor Fleischer i Zuzanna Partyka, organizatorzy festiwalu. Będą strefy food marketu, gdzie będziemy mogli wypróbować kuchni z całego świata, przygotowanej przez wybitnych kucharzy i miłośników kulinariów. Będzie też strefa, w której będzie debata przeprowadzana pod patronatem Polskiego Radia Trójki. Będziemy mogli przypatrzyć się pracy redaktorów. Oprócz tego będzie dużo stref relaksu, w których przewidujemy dużo atrakcji dla uczestników festiwalu. Będzie można wziąć udział w różnego rodzaju konkursach. Będzie też strefa z pracami młodych artystów. No i przede wszystkim warto zaopatrzyć się w wygodne buty, bo tutaj dużo muzyki, 12 godzin piątek, 14 godzin sobotę, brzmień, które tak naprawdę nie pozwolą nikomu ustać w miejscu. A z pewnością trzeba mieć siłę, żeby to wszystko, no nie chciałbym powiedzieć wytrzymać, no ale jednak fizycznie też musimy się czymś posilić. A właśnie, jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w tym pełnym atrakcji festiwalu, to już teraz mamy dla Państwa zaproszenie na Carbon Silesia Festival. Jutro i pojutrze Zabrze, kopalnia i sztolnia Królowa Luiza. Proszę napisać na adres trójka@polskieradio.pl w nawiązaniu do tego, o czym słyszeliśmy przed chwileczką, do food strefy. Proszę króciusieńko, jaka jest najbardziej znana śląska potrawa. Rzecz się dzieje w Zabrzu, przy sztolni, kopalni, więc trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Zaproszenia na Carbon Silesia Festival czekają. I hate the world today. You're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your help, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. Nie, bo się robi groch z kapustą. Nie prosiłem o zdjęcia śląskich potraw, chociaż o śląskich potrawach za chwilę, także o fotografii dzisiaj wspomnień wakacyjnych czas. Panie redaktorze, napisał pan Radek, razem z żoną lubimy, wolimy zdjęcia w formie papierowej. Co jakiś czas żona segreguje i wybiera zdjęcia do wywołania. Właśnie czeka 600 sztuk z 2 lat. Potem układa je chronologicznie w albumach i wspomnienia gotowe. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Nie tylko mailowo, także smsowo. 71335 i telefonicznie 2 2 7 3. To jest coś pięknego i ja życzę też dzisiejszemu pokoleniu właśnie podejście do filmu z błony negatywowej. Są aparaty, istnieją i można zrobić doskonałe zdjęcia, piękne zdjęcia. Miałem ojca, który nauczył mnie każde zdjęcie opisywać, album opisywać i do dzisiaj mam multum zdjęć właśnie z okresu, kiedy byłem małym dzieckiem, dorastałem. Cała historia została zatrzymana w jednostce czasu i to jest piękne. To jest piękne. Serdecznie panu gratulujemy tej cierpliwości, no i tego, że ciąga się wnioski z nauki rodziców, to w tym przypadku ojca. Food strefa na Carbon Silesia Festival będzie. A jakie jest najbardziej znane śląskie danie, albo to, które państwu być może spoza Śląska najbardziej smakuje? Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Zaproszenie na Carbon Silesia Festival jutro, pojutrze. Już czekają. Kwadrans pozostał do godziny 13 i tak oto w naszych luźnych rozważaniach popołudniowych od oglądania zdjęć, na których to są osoby, o których za bardzo nie mamy pojęcia, przeszliśmy do symbolicznej już kasety z wesela. Ja mam taką historię, wesele było w roku 90 i przez 30 lat tej taśmy nie oglądał. Ja to przerzuciłem na nowocześniejsze nośniki i dopiero po 30 latach razem z małżonką obejrzeliśmy. Było zabawne. Spodziewałem się puenty, że mimo nowego nośnika też nie dało się oglądać, ale to już zupełnie inny wymiar. Po tych trzech dekadach to rzeczywiście można nabrać dystansu nawet do czegoś tak enigmatycznego dla młodszego pokolenia, jak oglądanie kasety z wesela. Ciekaw jestem, czy jeszcze jest coś takiego. Może na nowych nośnikach, na komputerze, na wielkim telewizorze, na wielkim ekranie, w HD, czy tam w czymś jeszcze. Ciekaw jestem, proszę dać się znać. Put your lights on, put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on, put your lights on. Hey now, all you killers, put your lights on. Kilka minut odrywimy się od Carbon Festiwalowej atmosfery, od śląskiego jedzenia, fotograficznych wspomnień z wakacji, bo czas na naszą lekturę. Powracamy do serialu i do rowerowej wyprawy po zimnej Polsce lat 30. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Mos. Nizina. Fragment 19. Centrum Starego Poznania stanowi rynek, otoczony tradycyjnie niemieckimi domami. Po środku stoi ratusz, pełna wdzięku renesansowa budowla z mnóstwem arkad i galerii. Niestety niemieccy zarządcy postanowili upiększyć ją, pokrywając farbą, złotą na czarnym tle. Czas jednak robi swoje i temu tylko zawdzięczam, że ślepota nie poraziła mnie na miejscu. Ale jeśli chcielibyście zażyć emocji historycznych, zostawcie te raczej niepozorne uliczki usiane do wyboru do koloru kościołami i udajcie się do hotelu Bazar. To tam ogniskowało się polskie życie pod niemieckim zaborem. To tam spotykali się i spiskowali polscy patrioci. Niejedno powstanie narodziło się i skonało w tych pomieszczeniach. W tym przytulisku pielęgnowano polską kulturę, za co dziś jest słusznie honorowane. Sława hotelu Bazar kwitła aż do odzyskania niepodległości przez Polskę, gdyż to tu właśnie zatrzymał się Paderewski w grudniu 1918 roku i stąd wydał słynny rozkaz rozbrojenia i usunięcia oddziałów niemieckich z Polski. Przy głównych ulicach Poznania znajdują się eleganckie, nowoczesne sklepy. Styl jednego z nich wydał mi się znajomy. Podniosłem głowę i zobaczyłem wytłoczony złotymi literami na czerwonym tle napis Woolworth. Faktycznie nie sprzedawał niczego, co kosztowałoby więcej niż złotówkę. Jednak modne sklepy przeplatały się z pozostałościami dawnej epoki. Zatęchłe piwnice, gdzie przymilny Żyd zaprasza, by zejść po schodkach i kupić warzywa czy ser. W rzeczywistości w Poznaniu mieszka stosunkowo niewielu Żydów. Wszystko to dość dziwnie wygląda. Poznań jest najmniej polskim z polskich miast, jeśli chodzi o architekturę i atmosferę. Niemcy pozbyli się ich skutecznie podczas zaborów. Budowali nowe i proste ulice, pokrywając je brukiem, uczyli ludzi żyć planowo i metodycznie, czy zainteresowani chcieli tego, czy nie. Licznie się tu wreszcie osiedlali. A teraz wrócili do Niemiec. Żydzi zaś nigdy nie byli zachęcani do zamieszkiwania w niemieckiej Polsce, zatem w Poznaniu można znaleźć ledwie po kilku przedstawicieli mniejszości narodowych. Chociaż więc Poznań jest najmniej polskim spośród polskich miast, to tak naprawdę ma najwyższy ze wszystkich odsetek polskich mieszkańców. Zainteresowały mnie dwa poznańskie pomniki. Pierwszy z nich to bogato zdobiony monument ku czci odrodzenia Polski. Drugi w podmiejskim parku był o wiele bardziej intrygujący. Poświęcono go prezydentowi Wilsonowi. Jako autor 13 punktu jest on w Polsce daleko bardziej czczony niż we własnym kraju. Przypisuje mu się zasługi w odniesieniu do wielu spraw, o których nie miał pojęcia. Wyobrażenia przeciętnego Polaka o wydarzeniach, które przyniosły mu wolność, są zdumiewająco naiwne. Gdybym nie miał poczucia humoru, boleśnie zraniłyby moją narodową dumę. Na przykład w Poznaniu stale mi przypominano o wspomnianym uprzednio rozbrojeniu Niemców. To dzięki temu, jak mi tłumaczono, Polska odzyskała niepodległość. Nie dostała jej od aliantów. Z uporem zadawałem jedno pytanie. A co by się stało, gdyby Polacy spróbowali rozbroić Niemców, zanim alianci nie stłukli ich na kwaśne jabłko? Moi przyjaciele unikali odpowiedzi, ale niewątpliwie ją znali. Współczesna historia Polski nie jest tak porywająca jak dawniejsze dzieje. Trzeba ją więc podszlifować i przydać jej romantyzmu. Obawiam się, że nie jeden raz chichotałem w duchu, słysząc bohaterskie opowieści z wojny bolszewickiej, jak to całe bataliony padały zdziesiątkowane. Przypominałem sobie własne doświadczenia z frontu zachodniego, gdzie zdziesiątkowanie oddziałów uważano za święto, bo częstszym losem było ich praktyczne unicestwienie. Jednak takie podkoloryzowane historie są w zasadzie nieszkodliwe i mogą dopomóc w niezwykle istotnym krzepieniu ducha narodu. Biedny Wilson. Przez krótką chwilę odgrywał swoją rolę jako bodaj najbardziej wpływowy człowiek w historii świata. Straszna jest porażka, jaką poniósł, chcąc zrealizować ambitne cele. Dzisiejszy świat może i słusznie upatruje w traktatach pokojowych przyczynę większości kłopotów. Zwykle wskazuje się na Clemenceau jako głównego winowajcę, ale słabość Wilsona mogła być równie katastrofalna, co siła Clemenceau. Gdy niewinne lub nieświadome niczego jagnie podąża prosto do jaskini tygrysa, winą za skutki owego spotkania obciążyć trzeba obie strony. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Jutro około 12.45 kolejny 20 fragment naszej prozy. Polecamy. A za niecałe 5 minut o 13.00 serwis Trójki. Zapraszamy